na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Połamane drzewa, zerwane dachy i linie energetyczne. Nad Polską przeszedł front burzowy. W Warszawie dziś główne uroczystości upamiętniające ofiary tzw. operacji polskiej NKWD. W wielu rosyjskich miastach protesty przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku na obwodnicy Bochni w Małopolsce. Zginęły 3 osoby, 2 zawieziono do szpitala. Samochód osobowy zderzył się czołowo z tirem. Obwodnica w ciągu drogi krajowej 94 jest zablokowana. Samochody osobowe mogą objeżdżać to miejsce przez Bochnię. 750 razy w całym kraju pomagali po nawałnicach strażacy, usuwali połamane drzewa, gasili pożary od pioruna. Wiatr zerwał kilkadziesiąt dachów. Na Mazowszu zginął porwany przez rzekę mężczyzna. Najwięcej interwencji było w centralnej i południowej Polsce. Małopolscy strażacy interweniowali ponad 180 razy. Silna wichura uszkodziła dachy na blisko 70 budynkach. Niestety, jak mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej, Paweł Frontczak, jest też ofiara śmiertelna. 50-paroletni mężczyzna, który został porwany przez nurt bezbranej rzeki Cetynia, w Sokołowie Podlaskim na Mazowszu. W województwie świętokrzyskim straż ewakuowała obóz harcerski. Burze w wielu rejonach spowodowały awarie sieci energetycznych. Bez prądu według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa było wczoraj 9 tysięcy odbiorców. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Na Śląsku, Kielecczyźnie i w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. W Warszawie odbędą się główne uroczystości 81. rocznicy rozpoczęcia operacji polskiej NKWD. W latach 1937-38 zginęło ponad 100 tysięcy Polaków, a przeszło 130 tysięcy zostało zesłanych do łagru. Obchody rozpoczną się w południe przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma mówi, że pamięć o tak zwanej operacji polskiej NKWD od niedawna przebija się do społecznej świadomości. Rok temu z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej przy współpracy z innymi instytucjami jak Urzędem do Spraw Kombatantów zorganizowaliśmy duże, po raz pierwszy uroczystości przypominające tę zbrodnię NKWD. W międzyczasie wydaliśmy tekę edukacyjną, a to jest przecież gigantyczna liczba ludzi. Oni zginęli dlatego, że byli Polakami. Powstał też specjalny portal edukacyjny www.operacjapolska.pl. Przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego protestują Rosjanie. Demonstracje odbywają się w wielu miastach. Niemal codziennie w kilkudziesięciu miastach Rosji odbywają się demonstracje przeciwników podwyższenia wieku emerytalnego. W trakcie wieców Rosjanie domagają się dymisji rządu i grożą wszczęciem procedury odwołania prezydenta. W wywiadzie dla Radia Echo Moskwy politolog Gleb Pawłowski stwierdził, że jego zdaniem władze nie dopuszczą do referendum. W ocenie eksperta reforma emerytalna zostanie przeprowadzona, ale Władimir Putin wprowadzi zmiany do rządowego projektu, które nieco złagodzą obecne zapisy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czerwona fala na Florydzie. Zachodnie wybrzeże dotknęła plaga toksycznych glonów, co spowodowało masowe śnięcie ryb i odpływ turystów z wielu plaż Zatoki Meksykańskiej. Czerwona fala to naturalne zjawisko kwitnięcia alg zwanych bluznicami. Pojawia się ona regularnie u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. W tym roku jednak glony rozkwitły na ogromną skalę, obejmując linię brzegową na długości 240 km. Toksyczne glony zabijają ryby, żółwie, a nawet duże wodne ssaki manaty. Pod koniec lipca na jedną z plaż wyspy Sanibel woda wyrzuciła 8-metrowego rekina. W rejonie Sarasoty na brzegu znaleziono 9 martwych delfinów. Z plaż Longboat Key usunięto 5 ton śniętych ryb. Służby ekologiczne Florydy informują, że liczba martwych żółwi jest trzykrotnie większa niż w poprzednich latach. Czerwona fala uderza w przemysł turystyczny Florydy. Nieprzyjemny zapach i toksyczne opary sprawiają, że turyści omijają wybrzeże. Puste plaże, puste drogi, puste restauracje. Tak sytuację na południowym wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej opisuje korespondent agencji Associated Press. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. U nas zapał łowców pytona tygrysiego nie słabnie, choć poszukiwania nad Wisłą trwają już miesiąc. Fundacja Animal Rescue uważa, że trzeba ulepszyć procedury postępowania w takich przypadkach i chce prosić MSW o pomoc w stworzeniu grupy do zadań specjalnych. Społeczeństwo jest coraz bogatsze, spełnia swoje fanaberie o egzotycznych zwierzętach, które są czasami niebezpieczne, czasami nielegalne. W tym momencie nie jesteśmy w stanie dobrze zabezpieczyć mieszkańców w sytuacji, gdy takie zwierzę ucieknie, podkreśla Dawid Fabiański z fundacji. To był serwis Trójki. Pora na sport, Michał Olszański. Witam Państwa. W sumie to dobrze, że to nie kobra, tylko pyton. kobra groźniejsza. A to chyba Monty Python z tego, co ci wydaje. Tak. Proszę państwa, Marcin Lewandowski sprawił sobie, swoim bliskim i nam, kibicom, fantastyczny prezent. Jeszcze 200 metrów przed metą biegu nad 800 metrów Polak był daleko w stawce i wtedy zaczął gonić rywali, których połykał niczym szczupak płotki. Tylko 0,04 sekund zabrakło do złota. Sam fakt po prostu, że to, co zrobiłem na samych, na końcowych metrach, że biegłem na linię mety, czy to ze srebrnym, czy złotym medalem, nie miało dla mnie znaczenia. Mówię, ja tu chcę napać doświadczenie, a przy okazji udało się wyhaczyć medal i to w takim stylu, to naprawdę, naprawdę życzę to wszystkim takiego, tego uczucia. Możemy tylko podziękować, zatem srebro na 800 metrów i w dorobku naszej reprezentacji już 3 złote i 3 srebrne medale. Kolejne powinny pojawić się dziś, bo powalczą 3 panie w rzucie młotem, 3 panów na 800 metrów i do tego finał panów w tyczce. A teraz, proszę państwa, zakończenie Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. I co? Miało być spokojnie na koniec, a tutaj Thriller zaatakował Simon Yates, który miał tylko 39 sekund straty do Michała Kwiatkowskiego. Do mety było kilka kilometrów, a Brytyjczyk miał już ponad 40 sekund przewagi. Ale co klasa, to klasa. Kwiatek rzucił na szale wszystko, co zostało w nogach, zmniejszył przewagę do 12 sekund i pewnie wygrał 75. Tour de Pologne. Wygrana Michała Kwiatkowskiego przejdzie do historii. Były mistrz świata to dopiero drugi z Polaków, który wygrał Tour de Pologne od czasu, kiedy wyścig należy do kolarskiej elity. Podziękowania dla wszystkich kibiców za to, że tak wspaniały sposób mnie wspierali i że mogłem jakby się wybronić jakby na oczach wszystkich Polaków, prawda? Bo zdawałem sobie sprawę, że ciąży na mnie też olbrzymia odpowiedzialność, żeby stanąć na wysokości zadania, więc dziękuję, że do samego końca we mnie wierzyli i ten wyścig pozostanie mi na dłużej w pamięci dzięki mi. Dyrektor wyścigu Czesław Lang podkreślał, że Kwiatkowski nie miał łatwego zadania. Końcówkę miał nieciekawą, bo został sam 10 km do mety i Michał wziął to na swoje barki, tym bardziej, że już jego koledzy z drużyny pracowali wcześniej, nikt nie został w tej końcówce i musiał naprawdę robić wszystko, żeby Yates nie dowiózł takiej przewagi tam około 40 sekund i mógłby wygrać cały wyścig. Mimo, że tegoroczny tour co dopiero się zakończył, Lang myśli już o kolejnej edycji. Kolarze się chętnie ścigają na krótszych etapach. Widzimy to sami wszyscy, prawda, że te etapy nie są takie wolne, tylko od razu się dzieje akcje, odjazdy, ucieczki i na pewno czy będziemy szli w tym kierunku. Z Bukowiny Tatrzańskiej dla Trójki Kuba Niziński. Lechia Gdańsk awansowała na trzecie miejsce w Ekstraklasie po zwycięstwie nad Miedzią Legnica 2-0. W drugim meczu czwartej kolejki zmierzyły się dwie Wisły i ta z Krakowa zremisowała z tą z Płocka 1-1. W Anglii na inaugurację nowego sezonu Premier League Manchester United pokonał 2-1 Leicester. We Francji Marsylia wygrała z Tuluzą 4-0. Rafa Nadal awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP w Toronto. Hiszpan pokonał w ćwierćfinale Chorwata Marina Cilicza 2-6, 6-4, 6-4 i w kolejnym meczu zagra z Rosjaninem Kerenem Hachanowem. W drugim półfinale Grek Stefanos Tsitsipas zmierzy się z Kevinem Andersonem z Republiki Południowej Afryki. Dziś sporo chmur i deszczu, a na południowym wschodzie i początkowo na krańcach wschodnich burze. Lokalnie gdzieniegdzie spadnie też grad. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25 na zachodzie. Porywisty wiatr w rejonach podgórskich i nad morzem. W czasie burz wiejący z prędkością do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga! Podajemy w kolejności wchodzenia na tak zwaną dużą scenę. Ralf Kamiński. Projekt Tribute to Lech Janerka. Sam Lech Janerka. Cortez. Organek. Nosowska. Krzysztof Zalewski. I na finał męskie granie orkiestra. Wszystko jasne. Męskie granie i my 11 sierpnia w Gdyni. Zapraszamy na dzisiejszą audycję Myśliwiecka 357 tuż po 17. Anna Gacek. I Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do wtorku w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga!

żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i sercu niesienia. Czas wszystko odmienia, kochanko, ma żegnam cię, wspomnij mnie. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj ostatni raz usłyszy. Mieczysław Fok w nowej wersji Tango Milonga w wykonaniu grupy Młynarski, Maselski, Jazz Kamerata Warsowiensis, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Są ze mną w studiu Wojciech Tomczych, Wojciech Stanisławski i Łukasz Jasina. I wracamy do pytania, od którego zaczęliśmy. Czy możliwa jest niepodległość bez kultury? Wiemy, jak było w historii Polski, ale nie zaszkodzi chyba przypomnieć, że gdyby nie Mickiewicz, Słowacki i Sienkiewicz, chyba nie świętowalibyśmy dziś stulecia odzyskania niepodległości. Zgodzimy się co do tego, Wojciech Stanisławski? Zgodzimy się, pamiętając, że 100 lat temu trochę inaczej się uzyskiwała niepodległość i trochę czym innym była kultura. I ciągle jeszcze przy całym cynizmie wielkich polityków, którzy ustalali przy stole podczas konferencji wersalskiej później, co się działo i co, i kto tę niepodległość uzyska, ciągle jeszcze liczył się mocno ten rachunek krzyży, tak jak jest w czerwonych makach wolnej, krzyżami się mierzy. I ciągle jeszcze bardzo poważnym, chociaż niewystarczającym ciężarem na szali, która mierzyła te szanse na niepodległość, była ilość ludzi, którzy gotowi są stanąć z bronią w ręku w jej obronie. I w tym sensie Mickiewicz, Słowacki, akolici, następcy solidnie do tego boju zagrzewali. Ale zwróćmy uwagę, od razu wkładając kij w szprychy, że w bardzo podobnym czasie i na podobnej fali uzyskały niepodległość trzy narody ościenne i bliskie nam, które w tym czasie, myślę o Litwie, o Litwinach, Łotyszach, Estończykach, którzy przy całym XIX-wiecznym szlachetnym dorobku dopiera się na taką wielką kulturę wybijali. No, czyli w zasadzie to dopiero zaczynali ją tworzyć, można chyba powiedzieć. Czyli czasem koniunktura, może tak, czasem koniunktura, ale jeśli nie ma koniunktury, to tylko kultura daje, a przynajmniej dawała niepodległość. A nawet jak jest tylko koniunktura i nie kultura dała niepodległość, to potem się utworzy. Bo kultura, bo coś musi wypełnić tą niepodległość, kiedy ona już istnieje. Trzeba kulturę stworzyć mity historyczne, które kulturę bardzo mocno uzupełniają, powstaje literatura. Zresztą kolejny przykład. Litwini sobie kulturę jednak jakoś stworzyli na nowo po odzyskaniu niepodległości. Estończycy do tej pory starają się mieć kulturę raczej ograniczającą się do muzyki na przykład. Więc tych przykładów no to jest... Mogę podać taki przykład, to nie jest w Polsce znany, ale na przykład jest coś takiego, jest niezwykłym zupełnie wydarzeniem w skali tak małego kraju. Mianowicie co roku, co 4 lata w Estonii odbywa się takie wspólne śpiewanie pieśni ludowych i bierze w tym udział w kraju, który liczy niespełna 2 miliony mieszkańców chyba, nie jestem pewien, ale mniej więcej tyle, bierze w tym udział kilkadziesiąt, nie wiem, 40, 30, 50 tysięcy ludzi i wszyscy ci ludzie ze śpiewnikami stają w jednym miejscu i śpiewają. To jest naprawdę niezwykłe zupełnie. No dobra, to jest rzecz, która akurat w Polsce bardzo mocno zanikła, to znaczy Polacy też śpiewali w XIX wieku, ale później przestali śpiewać, nie śpiewają teraz tak mocno jak Ukraińcy chociażby, czy właśnie Bałtowie. Wojciech Tomczyk nie powiedział jeszcze ani słowa, a myślę, że akurat w tej kwestii miałby coś do powiedzenia jako autor no, głośnej bardzo i bardzo dobrej sztuki Marszałek, poświęconej rzecz jasna Józefowi Piłsudskiemu. Bo dla pokolenia, które II Rzeczpospolitą tworzyło, dla pokolenia Piłsudskiego, romantyzm to była lektura obowiązkowa. No, Piłsudski był, wielbił wręcz Słowackiego, który naprawdę, zapewniam Państwa, wbrew Gombrowiczowi naprawdę był wielkim poetą. I warto go czytać. Kiedy w roku 27 sprowadzono prochy Słowackiego z Paryża do Warszawy, z Paryża do Krakowa i odbywał się pogrzeb na Wawelu, mówił Piłsudski, że w imieniu rządu Rzeczpospolitej polecam panom oficerom odnieść trumnę do krypty królewskiej, by królom był równy. Dzieła romantyków to były takie, chyba można powiedzieć, księgi zbójeckie pokolenia Piłsudskiego, prawda? No... Tak myślę, natomiast właściwie to powiedziałeś o rzeczy najważniejszej dla tej generacji. Mam na myśli generację, która wywalczyła niepodległość, że dla nich kultura znaczyła. Jeśli Piłsudski w imieniu rządu Rzeczpospolitej, czyli w imieniu Rzeczpospolitej nadawał Juliuszowi Słowackiemu, skromnemu urzędnikowi, Urzędu Skarbowego nadawał rangę królewską przez pogrzeb na Wawelu, to znaczyło jedno, że kultura jest fundamentem, na którym budujemy tę niepodległość, jest tym korzeniem, z którego ta przyszła Polska będzie, na którym będziemy tę przyszłą Polskę fundamentem, na którym będziemy tę przyszłą Polskę budować. I to dla mnie było zupełnie oczywiste i dla Piłsudskiego pewnie też, że kultura jest fundamentem dla każdego narodu. Ja na przykład, przeskakując trochę, powiem o innym narodzie, o narodzie kurdyjskim, który, jak wiemy, nie ma państwa. I ja pierwszy raz dowiedziałem się o istnieniu Kurdów tak na dobrą sprawę z filmu Droga, który dostał Złotą Palmę w Cannes i chyba był nominowany do Oscara. To początek lat 80., 83. może rok. I tam po raz pierwszy dowiedziałem się, na czym, że istnieje taki naród i na czym polega jego dramat. To było coś takiego, jak właśnie obcowanie, powiedzmy, przez Francuza z XIX-wieczną literaturą polską w XIX wieku właśnie. To znaczy, człowiek patrzy na to i myśli sobie, aha, jest taki naród, ich sytuacja jest taka, oni chcieliby mieć własne państwo. O tym pisali Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Bez tego i bez oczywiście Sienkiewicza nasza niepodległość nie byłaby możliwa i może nie byłaby potrzebna. Też jest, to akurat przykład Kurdów jest dobry, jest jakby komplementarny do polskiego, to znaczy Kurdowie własnej kultury nie mieli takiej silnej. I być może dlatego nie mieli, jakby nie byli, trudno im było w okresie, kiedy tworzono po pierwszej wojnie światowej i też po drugiej wywalczyć własne państwo. Pamiętajmy o tym, że jednak Polacy mieli większe szczęście od Kurdów. To znaczy my mamy za sobą przejętą przez nas, nie dlatego, że tak bardzo tego chcieliśmy, ale dlatego, że inni to odrzucili, kulturę dawnej Rzeczpospolitej, która stała się w jakimś sensie fundamentem kultury polskiej obecnej. Te wszystkie tradycje, które zostały czasem zapomniane, czasem odgrzebane. Mamy nie tylko Mickiewicza, mamy też tych pisarzy, którzy tworzyli przed rozbiorami Polski. Więc w tym sensie Polacy mieli ogromne szczęście. Dla wykształconego Europejczyka, nawet dla tych, którzy Polskę starali się wymazać z mapy. Na przykład dla Ottona von Bismarcka istnienie Polaków jako dużego i ważnego zjawiska kulturowego i kultury polskiej i jej pewne znaczenie konkurencyjne, bo Polacy potrafili przyciągać do swojej kultury w XIX wieku, mimo tego, że nie mieli państwa. Przyciągali zaborców, ludzi austriackich urzędników, Rosjan czy Niemców. Więc oni przyciągali w tym okresie, o którym mówisz, przyciągali również Żydów, którzy się asymilowali. No, to jest ten okres silnej asymilacji elit żydowskich. Ale z drugiej strony Polska miała też w sobie ogromny procent odrzucenia, bo pamiętajmy, że Litwini i Ukraińcy musieli się zaistnieć poprzez odrzucenie kultury polskiej. No mamy taką ciekawą historię, to w rodzinie, Europa w rodzinie, prawda? Rodzinna Europa między dwoma Miłoszami. Jeden wybrał polskość, a drugi litewskość. Takich bezdroży jest bez liku. To czy bracia Szeptycy, czy bracia Narutowiczowie, to piękne przykłady, piękne, choć i smutne, rodów rozdartych, chociaż akurat u Szeptyckich udało się do końca zachować lojalność między generałem Wojska Polskiego a archimandrytą klasztoru świętego Jura. Natomiast ja myślę, że z tym dzieleniem Rzeczpospolitej to jest trochę bardziej i odrzucaniem trochę bardziej skomplikowane. Miałem okazję czytać i recenzować wyborną książkę Andrzeja Romanowskiego, traktującą o, opublikowaną w tych dniach, traktującą właśnie o zjawisku, które nie ma po polsku określenia, a po ukraińsku okazuje się istnieje piękny przymiotnik Rzeczpospolicki, który należałoby jakoś na polski przeszczepić. Rzeczpospolicki, który pokazuje właśnie Rzeczpospolitański, który pokazuje potęgę tego dziedzictwa wspólnego, które jakoś tam znaczy, zaczyna się odkrywać, że ono jest tak wspólne, że nierozdzieralne tak naprawdę, ponieważ mamy dziesiątki pisarzy, dla których absolutnie naturalną rzeczą było już nie tylko deklarowanie genteru tenus natione polnus, ale po prostu pisanie w dwóch językach i dla których pytanie, czy jesteś, czy należysz do kultury ukraińskiej czy polskiej, byłoby tak absurdalne jak pytanie, czy należysz do Tusia czy mamusi bardziej. I są, i to jest obszar, który jest mocnym. Rzeczywiście zgadzam się z tą, że Łukaszu, że to było, że był moment odrzucania, że bardzo wyraźnie to widać u Litwinów na początku XX wieku, że oni muszą się zdefiniować. Co więcej, te momenty odrzucania dalej, pomimo budowania jakichś nowych relacji w Europie Środkowej i Wschodniej, istnieją, bo choćby polsko-ukraiński konflikt historyczny jest bardzo mocno budowany przez środowiska wywodzące się z tego samego pnia kulturowego, przez postbanderowskie środowiska lwowskie na przykład. W dalszym ciągu polskość i świadectwo dobrego udziału Polaków w tym, co jest teraz Ukrainą, się odrzuca, budując chociażby mit o polskim kolonializmie. Tak, absolutnie historyczne i absurdalne. To dalej trwa. Paradoksalnie to dowodzi dużej takiej atrakcyjności kultury, która została na terenie dawnej Rzeczpospolitej wytworzona i potem się w kulturę polską jakoś przeradzała. Bo to był też taki inny sposób budowania niepodległości, poprzez język bardziej. Znaczy, chodziło o to, że były takie narody, jak na przykład czeski, litewski, które... Serbski, chorwacki, tak, słoweński. Tak. Które... No, kilkanaście można by takich wymienić chyba. Które po prostu były na tyle silnie zdominowane przez inne ościenne nacje, no Litwini akurat przez Polaków, Serbowie to w różnych okresach przez różne nacje, że jakby zaczynali budowę tożsamości od odgrzebania języka ludu i stworzenia pisowni. I często to się okazywało wystarczające. No istnieje ta znana fraza powtórzona w słynnej książce Narody i nacjonalizmy, że tak naprawdę naród to jest język uzbrojony, język, któremu założono mundur. Więc na różnych obszarach wystarczało tak naprawdę ta obecność odrębnego języka i idącej z tym całej kultury instytucjonalnej, czyli szkół ludowych, nauczycieli, leksykografów, spisywaczy mitów, zupełnie wystarczało, żeby stworzyć formację, która jakoś tam na tych szalach niepodległości w którymś momencie mogła zaistnieć. Myśmy też mieli takie fragmenty, to znaczy mieliśmy Wielkopolskę, mieliśmy częściowo Śląsk, gdzie ten model był odtwarzany. Tam Polsko się definiowało bardzo mocno dzięki językowi, dzięki szkołom ludowym, o których Wojtek powiedział. I kolejny paradoks, który w wypadku Polski warto zauważyć. Nasza kultura 100 lat temu wzięła się z bardzo różnych miejsc, bo Polacy byli narodem prześladowanym i prześladującym. Narodem dominującym i narodem zdominowanym. Narodem, ja nie uważam, żeby był kolonializm Polski na wschodzie, ale umówiąc tę kategorię, kolonialnym i kolonizowanym. Więc polskość to jest, tym się bardzo mocno różnimy od innych kultur, które w roku 1918 tworzyły państwa. Jak zwał, tak zwał, że my jesteśmy utkani z bardzo, bardzo wielu różnych elementów i pod tym względem jesteśmy podobni raczej do tak zwanych dużych, to nie jest dobre słowo, narodów Europy Zachodniej niż do większości narodów, które nas otaczają. Powiedzmy dużych w sensie przynajmniej liczebnym. I tradycje państwowe. I tradycje państwowe. Do rozróżnienia trochę już wychodzącego z użycia w tej takiej socjologii narodoznawstwie, ale ciągle jeszcze mającego swoją wartość, narodów historycznych, czyli takich, które nie musiały przeprowadzać procesu. Nie ma poprawnych słów w tej chwili, które by to dobrze określały. Ale zaryzykujmy. Narody historyczne. W ogóle słowo naród jest dość podejrzane dzisiaj. Miejmy nadzieję, że to zaczyna się... Że z tego się powoli wyzwalamy, bo kolejne pokolenia socjologów pokazują, że jednak nie da się, że zupełnie czym innym są ciasne nacjonalizmy, a zupełnie czym innym jest refleksja o narodzie jako naprawdę takim podstawowym, takim kamieniu węgielnym funkcjonowania współczesnego świata społecznego. Więc może ta na temat zostanie z tego zdjęta. Jeśli pozwolisz, Mariusz, na skomplikowanie, to ja jeszcze wsadzę jeden grzybek w barszcz, zauważając, że język bywał dla wielu narodów, zwłaszcza Europy Środkowej, fundamentem, czy taką deską, po której wpełzały do świata narodów niepodległych, ale wcale niekoniecznie tak być musiało. I świetny przykład, zapomniany trochę w czasie narcyzmu nacjonalizmów, kiedy mamy kolejne separatystyczne ludy na mapie Europy, pewnie zdążymy jeszcze o nich powiedzieć, ale prawie zapomniany, bo nigdy nie występujący o swoje z bronią w ręku, ale piękny przykład renesansu języka pod koniec XIX wieku to Prowansja. Prowansja i Langwedocja, o której pisał Herbert w jednym z mniej pamiętanych tekstów z Barbarzyńcy w ogrodzie, i Mistral, poeta języka prowansalskiego, który jeden z pierwszych laureatów Nobla. Jakby naród, który po pierwsze kultura sięgająca wieku XII-XIII, jak wiemy, czasów trobadorów, po drugie cudownie się odradzający w takim formule, nazwijmy to, podobnej do Litwy czy Serbii, że z niczego nagle powstaje język i kultura z nim związana, ale nie obserwujemy żadnych działań, żadnej irredenty langwedockiej, ani w roku XIV, ani XVIII, ani do dzisiaj. Więc czasem jest tak, że są po prostu języki kultury, które jakby wystarczają sobie, istnieją. Inny przykład, Walia, czy do niedawna Szkocja. No, które... i serbo-użyczanie. Też tuż za naszą zachodnią granicą, którzy w zasadzie już się w niemieckości roztopili. Mhm. Miałem kiedyś okazję odwiedzić te rejony jako stypendysta Instytutu Goethego. No i można powiedzieć, że to już w tej chwili chyba powoli ten świat serbo-użyczan odchodzi. Znaczy jest podtrzymywany, ale to jest takie trochę życie w inkubatorze. Z kolei siła kultury niemieckiej zdecydowała, wydaje się, i atrakcyjność jej. To dobrze, to może teraz kolejne tango z repertuaru Mieczysława Foga i kolejny wielki światowy przebój, który za naszą wschodnią granicą znany jest jako Utomljeny Jesoncem. Jak państwo pewnie wiedzą, jak wy na pewno wiecie, moi szanowni goście, z tej właśnie piosenki tytuł do swojego wspaniałego, oscarowego filmu zaczerpnął Nikita Michałkow, Spaleni słońcem, albo po prostu ta ostatnia niedziela, która mnie osobiście kojarzy się z ostatnimi dniami II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku. Już teraz utwór z płyty Fog, pieśniarz Warszawy, Młynarski, Masecki, Jazz Camerata, Warsowiensis. Nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me.

No tak, bo tu masz rzeczywiście, masz taki fiat, masz taki akt woli politycznej, który stanowi państwo, ale niemal natychmiast jest ono wypełniane tymi wszystkimi treściami, które muszą się dopiero przetworzyć i zreprezentować. Inny, to trochę zależy od takiego i ciśnienia, i konkurencji innych kultur, i właśnie aktu politycznego, który czasami się dokonuje w sytuacji trochę braku konkurencji. Świetny przykład, inny, cała praktycznie Ameryka Łacińska, która się wybija na niepodległość dość błyskawicznie na początku XIX wieku, w momencie rozpadu Imperium Hiszpańskiego, ale też na początku tych kilkanaście krajów, no, co ma ze sobą wspólnego? Wielką kulturę jednak prowincjonalnego baroku hiszpańskiego, baroku kolonialnego, który dopiero musi wyrosnąć, nabrać smaków, klimatów i wyrosnąć w literatury i wszelkie inne sztuki iberoamerykańskie, które zachwycają świat. I które plus oni wszyscy muszą poodkrywać różnice między sobą. Właśnie to znaczy, tak, to jest wyzwanie. Zrozumieć, że nie są jednym i tym samym, że nie ma tej Limy stolicy prowincjonalnej, Meksyku stolicy prowincjonalnej, ale że są różne kraje i patriotyzmy, które się ukształtowały. No te związki są wciąż niezwykle silne, a w tamtych czasach, kiedy te kraje się tworzyły, te uzyskiwały niepodległość, one były wręcz tak silne, że Simon Bolívar, czyli ojciec założyciel na przykład Kolumbii, no chciał utworzyć federację. Tak, te federacje tam były, tasowały się, ale rozsypywały się, bo prowincjonalne elity chciały już mieć swoje państwo i swoje szamerunki. Ale to były państwa stworzone bez oryginalnych, oddzielających się od siebie kultur. Mhm. To jest taki właśnie przykład zupełnie inny niż polski. A chciałbym jeszcze przez chwilę porozmawiać, bo trochę rozmawialiśmy o II Rzeczpospolitej, a do roli kultury w okresie PRL-u. To był taki czas, że można chyba powiedzieć, że ta debata kulturalna, debata dotycząca kwestii literackich czy też filmowych była zastępczą debatą. No, pierwszy przykład z brzegu to jest tak zwany spór o Konrada, gdzie z jednej strony staje Maria Dąbrowska, z drugiej Jan Kot. I tak naprawdę jest to spór o rolę Armii Krajowej i ocenę Powstania Warszawskiego, prawda? Prawda. Czyli jak tutaj kultura, jak na to dzisiaj patrzycie? Jaką rolę kultura odegrała w tym okresie takiego, powiedzmy, no półzniewolenia? Wojciech Tomczyk. Tak, widzę, że jestem tu najstarszy, więc przypada mi wątpliwy zaszczyt mówienia znów o kulturze PRL-u. Oczywiście kultura miała swoją, moim zdaniem, swój fantastyczny okres w czasach PRL-u. Literatura wielka. Wielka literatura. Literatura, no tutaj to nie mam takich przekonań wyrazistych, natomiast no, Maria Dąbrowska z przyczyn fundamentalnych do kultury szli ludzie, dla których nie było miejsca w polityce, w biznesie, w prawie, w sądach. No, jeśli człowiek miał odrobinę, nie chciałem oceniać, nie generalizować, ale jeśli człowiek miał odrobinę wyostrzony instynkt moralny, to raczej nie garnął się do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i partii sojuszniczych, więc ludzie aktywni umysłowo, dla nich kultura była jedynym polem manewru, no bo sport się kiedyś kończy, tańczenie w zespole pieśni i tańca również. I tu zresztą kiedyś odpowiedział Andrzej Wajda, który jest taką ikoną polskiego artysty tego okresu, powiedział, że przecież on nigdy nie zostałby reżyserem filmowym, gdyby mieszkał w normalnym kraju. Zająłby się czymś zupełnie innym. Nie powiedział czym, o ile pamiętam. Może cytuję niedokładniej, ale uważam zresztą, że to by była szkoda dla kinematografii jako takiej. I nie tylko polskiej. Nie tylko polskiej, bo filmy Andrzeja Wajdy weszły do klasyki światowej i to jest twórczość wysokiej bardzo rangi. Natomiast poza tym kultura, zwłaszcza w okresach tak zwanej liberalizacji, była niezwykle, bo co tam mówić o kulturze stalinowskiej? No na czym polega kultura stalinowska, to teraz możemy dostrzec, nie wiem, idąc czasem do teatru współcześnie, znaczy teraz, w 2018 roku, jak tam wykrzykują te wszystkie swoje manifesty polityczne, czy... Czy estetyczne. Albo jedno i drugie połączone. Wtedy była doktryna realizmu socjalistycznego, kult postępowej ludzkości idącej do pokojowej przyszłości i tak dalej. Teraz są te inne ale też postępowe, historie, postępowe. Również postępowe. Realizm socjalistyczny jest konwencją dla współczesnych twórców teatralnych za trudną, więc idą po prostu w czyste realizm amatorstwo. Realizm kapitalistyczny, nazwijmy to. W czyste amatorstwo, krzyki, brzaski i ogólnie... Realizm nudystyczny, ja bym może teraz ogólnie... To szło na taki trochę agitkowy teatr francuski z końca 60., kiedy tam nawet Jane Fonda i Montana należy się jednak pocieszać, że wszystkie wynaturzenia prędzej czy później mijają i to moim zdaniem również ale nim minie. Ale nim miną, potrafią naprawdę sporo naszkodzić. To prawda. Przepraszam, że wrzuciłem ten temat, ale... Ja wiem, że to dla autora sztuk teatralnych jest to bolesne, ja to rozumiem. Ale z kulturą PRL to była jeszcze bardziej skomplikowana sprawa, bo to był zastępczy patriotyzm, miejsce, rzecz, która ludzi interesowała. Nie można było uczestniczyć, obywatel nie mógł, tak jak teraz niektórzy obywatele mogą za pomocą mediów społecznościowych uczestniczyć w rozlicznych konfliktach naszego społeczeństwa. Uczestniczenie w tych konfliktach poza okresem Solidarności czy października 56 roku było raczej utrudnione, życie społeczne było dość fikcyjne, ale kultura, wszystkie debaty dotyczące historii sztuki polskiej, czy w obecnej Polaków Polsce... portret własny, na przykład słynna wystawa. Wystawa Roztworowskiego, czy wzbudziłaby takie zainteresowanie obecnie w Polsce, jak wtedy, kiedy naprawdę dyskutowano o niej wszędzie? Czy debata o tym, kto ma grać Olenikę lub Kmicica w 73 roku, autentyczna debata tocząca się w środkach masowego przekazu, gdzie Małgorzata Braunek i Daniel Olbryski nasłuchali się raczej wielu nieprzyjemnych rzeczy na twój temat. I tak dalej, i tak dalej. Nawet zwykły festiwal w Sopocie był autentycznym miejscem debaty. To obok sportu, który był takim sposobem wyrażenia patriotyzmu bez podpisywania się pod władzą sukcesy olimpijczyków polskich i różnych innych drużyn, było zastępcze. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, widać ogromną zmianę po roku 89, kiedy zaczęliśmy jednak przy wszystkich wadach obecnej Polski zajmować się dyskusją o niej samej. Już nie musimy tak mocno zajmować się o kulturze i te debaty o kulturze polskiej przestały tak mocno interesować społeczeństwo. One teraz są głównie jednak środowiskowe. Niestety, powiedziałbym niestety, to nie mamy aż tak dużo czasu, więc chciałbym jeszcze zadać pytanie o przyszłość i o powiedzmy stan teraźniejszy. To znaczy jesteśmy w takim momencie, nie tylko my, ale w ogóle powiedziałbym świat jest w takim momencie, świat zachodu, że obserwujemy jednak totalną globalizację i unifikację kulturową, no homogenizację kultury, tak? Znaczy wszyscy pod każdą szerokością geograficzną, chyba w świecie zachodu wiedzą, kim jest Batman, kim jest Superman, jakie komiksy robi Marvel, moje 10-letnie i 13-letnie córki doskonale to wiedzą i oglądają te. I tak jest, o ile mi wiadomo, w większości krajów zachodu. Więc tutaj się pojawia takie pytanie, czy w czasach globalizacji, jaka rola kultury dla, powiedzmy, związku kultury z suwerennością będzie, waszym zdaniem? No kultura. Czy to się będzie zmieniało? No oczywiście, że to się zmienia. Przede wszystkim w ogóle mamy problem z definiowaniem, czym jest suwerenność tak naprawdę, bo suwerenność w obecnej dobie to już nie jest ta klasyczna suwerenność polityczna, o której mówiliśmy kiedyś. Ale ja, na szczęście dopowiedzą to pozostali uczestnicy, ale pamiętajmy, że kultura będzie jednak bardzo ważnym sposobem na to, żeby odkrywać to takie lokalne położenie, z którego się wywodzimy. No, nie ma lepszego sposobu na zdefiniowanie siebie jako Polaka niż poprzez kulturę, którą w jakimś stopniu uznajemy za swoją, wywodzimy się z niej, czerpiemy z niej. Jest problem bardzo poważny, polegający na tym, że my po raz pierwszy mamy w Polsce taką sytuację od dłuższego czasu, że nie mamy narodowej zgody co do tego, co jest tym depozytem kulturowym. To się nam troszeczkę załamało. I sytuacja, w której elity społeczne bardzo często od tego depozytu się odżegnują, jest moim zdaniem dość, zwłaszcza w perspektywie stulecia niepodległości, śmieszna i straszna. I niebezpieczna. I niebezpieczna. Chyba można tak powiedzieć. Ale to dotyczy kondycji tych elit, a nie kondycji kultury polskiej. No ale bardzo niedobra jest sytuacja, gdy naród może odkryć, że elity nie są od niego mądrzejsze. To się czasem źle kończy dla elit. Naród już to dawno skończy. Chyba jesteśmy blisko tej sytuacji, niestety. To jest... W trakcie. Ale wciąż mamy, wydaje mi się, wciąż w Polsce ta kultura jednak odgrywa bardzo istotną rolę. Powiedziałbym spajającą, tak? Natomiast pytanie o to, co będzie w przyszłości, moim zdaniem wisi w powietrzu. I ja nie jestem optymistą. To znaczy, jeżeli mówimy o tym, że kultura okresu PRL-u wydaje się ciekawsza, bo więcej wybitnych dzieł niż dziś, więcej wielkich pisarzy, wspaniałych książek i wielkich filmów, no to w okresie następnym, kiedy będzie następowała ta unifikacja, ja spodziewam się, że to będzie szło, no będzie jeszcze gorzej. Na pewno będzie się popkulturyzować. Na pewno to nie jest fajne, że te znaki tożsamości, nazwijmy to, są rzeczywiście znakami. To znaczy ten słowacki, od którego zaczęliśmy, nie będzie już tomikiem niesionym w plecaku legionisty, albo Piłsudskim, który właśnie z pamięci mówił długie fragmenty Rapsodu, tylko będzie ikonką, tak? Słowackim wykłutym na łydce, albo słowackim zgrabnie przetworzonym graficznie, tak jak drugą młodość mają wzorki łowickie, które są takimi znakami tożsamości lokalnej, są narzędziem promowania kultury polskiej. Zresztą całkiem skutecznym, tylko myślę, że będzie się, że taka redukcja do ikonek jest czymś niemiłym i nieuchronnym z jednej strony, z drugiej strony myślę, że taka globalna dosyć, znaczy ogarniająca nie tylko Polskę, nie tylko Europę. Taka kultura narcyzmu sprawia, że ta potrzeba wyróżnienia się, choćby bardzo skrótowo, ikonicznie i powierzchownie, istnieje. Będzie żywa i będzie trzeba powiedzieć, że my, Słowacki, my... To tu postawmy tę kropkę, bo chciałbym zakończyć optymistycznie. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Wojciech Tomczyk, Wojciech Stanisławski, Łukasz Jasina byli moimi państwa gośćmi. A na koniec piosenka Nic o tobie nie wiem z płyty Folk Pieśniarz Warszawy, fragment w aranżacji Jana Młynarskiego, którego program Dancing Salon Ulica już jutro o 13:00 też na antenie Trójki. Dziękuję państwu i do usłyszenia za tydzień. Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś z sercem mem. Wiem, że jest mi dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. I gorzej wciąż i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś z sercem mem.